Bu yetkililer de açıkladı. Yurt dışı kaynaklı bu virüs Türkiye'ye de geldi ve en çok da Umre'ye giden vatandaşlarımızdan geldiği yönünde de iddialar var. Söyler misiniz efendim, böyle riskli bir durumda, dönemde bu Umre ziyareti zaruri miydi? Bu vatandaşlarımız bilgilendirilmediler mi? Burada bir ihmal görüyor musunuz siz? Yani ihmal görmüyorum. Şöyle ki zaten bu Umre ziyaretleri başladığında şey yoktu. Yani Suud'da falan bu yaygın olduğuna dair bir veri yoktu. Yani ilk gidişleri için söylüyorum. Fakat sonradan tabii Suud tavafları kapatmaya başladığı zaman artık orada da baş gösterdiğine dair mesele anlaşılmıştı. Yani Umre'ye zaten biz de tam gidecektik 27 Şubat sabahı. Efendim Suud o gece kapattı. Tabii biz tabii bizim Diyanet'in belki bir iki hafta daha evvel kapatmasını beklerdik. Yani Diyanet olarak bunu düşünselerdi, kapatsalardı iyi olurdu ama son bir hafta kadar bu iş başladığında yani biz 27 Şubat sabahı gidene kadar Kabe'de tavaf falan devam ediyordu. Yani Kabe'de tavafların, camiler açıktı. Dolayısıyla biz de o sabah gidecektik. Suud gece kapattı. Hayırlısı buymuş dedik. Ancak tabii o dönüşlerde karantinaya alınma meselesi son gruplarda oldu. Biraz daha evvelki grupların da karantinaya alınması icap ettiği sonradan anlaşıldı. Şimdi tabii Bakan Bey bile dün açıklama yapıyor. Ne yapsın adam yani? Diyor ki bu biz de diyor bu kadar hızlı bulaştığını diyor bilmiyorduk diyor. Daha dün gece bilmiyorduk dedi. Yani bilmemek olabiliyor. Dünya da buna birden gafil yakalandı. Görüyorsunuz Amerika, İtalya, İspanya herkesin durumu bizden bin beter. Tabii ki ne diyelim ama belki yani birkaç hafta, bir hafta, iki hafta evvel gelenler de karantinaya alınmalıymış. O daha uygun olacaktı. Bir de cumalar, bir hafta, iki hafta evvel cuma namazları tatil edilseydi, bu da daha isabetli olacaktı. Biz bunu düşündük ama tabii işte Diyanet'i bekledik. Diyanet'ten önce de cumaya gitmeyin uygun değil demek bize düşmez. Resmi makamlara düşer cuma ilgili. Onun için biz onların önüne geçmemek için önden açıklama yapamadık. Bu arada Kabe kapatıldı. Mekke ve Medine'ye de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ama bu karar bugün verildi, sokağa çıkma yasağı. Evet, yani Umre seyahati olmasaydı bu kadar vaka sayısı olmazdı yorumları var. Yani bir hafta önceden eğer bu önlemler alınsaydı siz de bu yorumlara katılıyor oluyorsunuz, değil mi? Yani katılıyorum, katılıyorum. Yani en evvel ben söyledim. Geçen cumartesi sohbette de söyledim. Yani şu bakımdan zaten bakıyoruz Konya, bakıyoruz Rize, bakıyoruz işte Doğu bölgeleri falan. Bütün bunlar Umre. Ekseriyetle diyelim yani. Bütün demeyelim. Ekseriyetle yani İç Anadolu, Anadolu Doğu bölgelerinde Umre ziyaretlerinden gelen kardeşlerimizden maalesef tabii onlara da pozitif olması belki onları hasta da etmiyor. Bazıların sağlığı, sıhhati yerinde oluyor ama atlatabiliyorlar ayakta. Fakat tabii diğer kronik hastalığı olanlar, yaşlılar vesairenin tabii tehlikesi büyük oluyor. Bunlar önemli şeyler. İslamiyet bu hususta çok tembihatta bulunmuş. Kendinizi tehlikeye atmayın, tedbir alın, sakının. Çok ayet hadis okuyoruz bu hususta. Onun için bir hafta, bir veya iki hafta yani şey olsa iyi olur. Olurdu. Az önce cuma namazları ile ilgili de söylediniz. Şimdi Diyanet'in kıldırdığı bir cuma namazı çok konuşuldu. Buna VIP cuma namazı diyenler de vardı. Çok konuşuldu, çok tartışıldı. Siz neler söyleyeceksiniz? Ben yani onu tasvip etmedim. Tasvip etmediğimi de belirttim sohbetimde. Çünkü neden? Diyanet olarak cuma namazları kılınmayacak diye bir karar aldılar. Çok doğru ve isabetli, gecikmiş bir karar idi. O karar alındıktan sonra kendilerinin böyle bir tatbikat yapmaları, yani ben orada VRP MRP demiyorum bunu, VRP'si olmaz. Namaz Allah'ın huzurunda kim VRP olacak? Efendim başvekil de bir, hamal da bir Allah'ın huzurunda da herkes eşit. Onun VRP'liğini konuşmuyorum ama yani burada bir defa kendi kararlarını kendileri bozmaları efendim kötü örnek. Çünkü neden? Şimdi camiye, İsmail Ağa Camisi'nde geliyor dedenin biri işte efendim. Ya açsanıza kapıyı gireceğim diyor. Ya cuma Diyanet tatil etti diyorsun. Adam yaşlı anlamıyor veyahut bazı insanlar fikri sabit oluyor. Adam kalkıyor diyor ki ya ne biçim adamsınız, camiyi de kapattınız, ne bozuk adamsınız. Yani bazı akıllarını şeyden bunama bellisi görürken yaşlılar da var. Bunlar çıkıyorlar kapıda caminin bağırıyorlar yani kapıya baston vuruyorlar. Şimdi böyle bir camilerin cumaya kapandığı ve işte görevlilerin zor anlattığı bir dönemde şimdi böyle özel bir cuma kılınma gibi bir laf çıkarsa gel bir de görüntü çıktı zaten. Madem cuma kılıyorsun niye bunu görüntüye alıyorsun? Niye bunu resim çektiriyorsun? Niye bunu videoya alıyorsun? Bir de bunu insanlara veriyorsun. Yani bu da bir ayrı bir şey. Yani kaç tane hata zinciri var orada, silsilesi var. Dolayısıyla bunu görüntüye, teşhire ne gereği vardı bir defa? İkincisi zaten kendi yasağını kendi çiğnedin. Üçüncüsü millete kötü örnek oluyorsun. Ondan sonra bu çok yanlış bir şey oldu. Hatta diğer bazı bölgelere de yaymak isteme fikri de olmuş da Allah'tan tepkiler üzerine herhalde vazgeçildi. Burada şimdi bir de şu var. Yarın bir gün camideki bu görüntü, iki metre aralar, işte benim insanın araları saf böyle tutulabilir, namazda böyle yan yana durmak icap etmez gibi. Diğer mabetlerin yani başka batıl din mensuplarının mabetlerini andıran bir görüntüler de yarın yaşanabilir. Biri bunları da örnek alıp, bak camide saf lazım değil, illa yan yana bizi ne bitiştiriyorsunuz, ben arkada tek duracağım. Bak sana böyle kıldılar. Şimdi bu olay unutulacak. Her zaman korona mı kalıyor yani? Şimdi 20 sene evvelki bir görüntü görüyoruz, şaşırıyoruz. O mana veremiyoruz. Yani mesela diyorlar işte İsmet Paşa zamanında karne bilmem ne. Şimdi onu bir görüyoruz. Aa millete karneyle ekmek veriyorlarmış. Şimdi orayı anlayamıyor insan. Halbuki mesela bilmem dünya savaşından kurtulacak diye işte milleti savaşa sokmamak için idareli gitmişler. Şimdi bazıları açıklıyor falan. Allah Allah diyorsun. Ama sen şimdi milletin karne kuyruğuna girdiğine baktığın zaman mana veremiyorsun. Şimdi cumadaki böyle bir görüntüyü yarın 20 sene sonra, 10 sene sonra efendim çoluk çocuk gördüğü zaman aa bu ne biçim cuma, bunlar ne biçim cuma kılmış, bu Türkiye sapıtmış mı, bu Diyanet ne bozukmuş falan derler. Halbuki Diyanet'in burada bir sapıtlığı yok. Bir yanlış yani durum da yok. Birbirinden uzaklaşması lazım. Ama bu cuma görüntüsünün ileriki çoluk çocuğa, gençlere, insanlara vereceği mana çok yanlışlara sebebiyet verebilir. Bu ne biçim cuma, bu ne biçim cuma, bunlar nerede kılıyorlar diye hem de Diyanet reisi kıldırıyor. Sen anlatacaksın korona vardı da iki metre arada durmak lazım. Bunu nasıl anlatacaksın 20 sene sonraki adama? Yani bunlar yanlış şeyler. Evet, bu arada Diyanet de tabii ki eğer bile bile bu virüsü başkalarına bulaştırmak, kul hakkını almak dedi. Peki sorarım sadece bile bile bulaştırmakla sınırlı olur mu bu kul hakkı almak? Yani PTT kuyruklarını görüyoruz, banka kuyruklarını görüyoruz. Mesafe koymamak. Bazı minibüs şoförlerini, toplu taşıma araçlarındaki şoförleri görüyoruz. %50 kuralı olmasına rağmen minibüsü ağzına kadar doldurmak. Bu da kul hakkına girmiyor mu? Kul hakkına da giriyor, en büyük harama giriyor. Ama işte bile bile diyor ama şimdi kimse adam taşıdığını bilmiyor ki. Herkese deniyor ki şu mesafeyi koruyun. Bu genele söyleniyor. Burada şimdi sen bilmeden de bulaştırmış olabilirsin. Bu da kul hakkı. Yani bile bile bulaştırma kaydı zaittir. Fuzuli bir kayıttır. Çünkü şu anda bile bile bulaştırmak deyince bu gidip de adama sürtünerek bulaşmıyor ki. Şuradan 2 metre yakından öksürsen hapşırsan bulaşıyor. Hal böyle olunca bu bile bile kaydı lüzumsuz veriliyor. Bile bile değil. Şu anda bile bile bir adama 2 metre 1 metre yanaşmak bu bile bileye giriyor artık. Çünkü herkes biliyor ki artık bunun efendim taşıyıcı olup da yani hatta dün doktorlar bütün söylüyorlar bunu %60 %70 bütün halkımız buna bulaşacak bu. Kimi ayakta atlatacak, kimi anlamadan atlatacak, kimi hiç zaten çoluk çocuk gençler hiç hissetmeyen atlatacak. %60, %70, %80 oranları konuşuluyor. Bu bulaşma oranı önümüzdeki süreçte, yakın süreçte. Hal böyle olunca bunun bile bilesi mi kaldı? Kimse birbirine bir metreye yaklaşmayacak. Şimdi minibüse adamı yan yana otursan bunlar hep kul hakkı ama o da diyor ki bu sefer efendim diyor ben diyor benzini kurtaramıyorum diyor bu diyor. Koca minibüse diyor efendim 5 kişi alırsam diyor. Bu sefer işte sokağa çıkma yasağı da olmayınca bu sefer adam da işe gideceğim diyor bilmem ne. O da ona diyor oturma yanıma in taksiye bin o zaman diyor. Böyle kavga gürültüler haberlere yansıyor. Yani tabii ki kul hakkıdır. Kul hakkı olmaz olur mu? Bak biz mesela 27 Şubat'tan evvel biz tatil ettik sohbetlerimizi. Ta ondan da evvel tatil ettik. Ondan sonra biz ömreye gidemedik. O hafta korona şeyi burada bulaşma durumları da başlamamıştı. Öyle olduğu halde biz camiye gitmedik. Yani hiçbir sohbet yapmadık. Miraç gecesi geçti. Koca Kandil 3 kişi 5 kişi bir araya gelmedik. Yani bu, burada kul hakkı olmaz mı? Çok büyük kul hakkı var yani. Vebal var. Burada cuma tatil edelim. Cemaat Kabe kapanmış ya. Evet Sayın Ünlü, konuşulan ve tartışılan bir başka konuda bağışlar, bağış kampanyaları. Belediyelerin bağış kampanyası başlatmaları. Onun arkasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biz bize yeteriz kampanyasını açıklaması ve belediyelerin kampanyasının durdurulması gerektiğini söylemesi, devlet üstüne devlet olmaz açıklamaları. Efendim hem bu açıklamaları hem de bu kampanyaları nasıl değerlendiriyorsunuz? CHP lideri Kılıçdaroğlu da ayrıca başka bir açıklamada bulundu. Dedi ki bağış yapan şirketler bunu vergiden kesecekler diye, o da öyle bir açıklama yaptı. Buyurun. O devlet söylüyor bunu, bağış yapan vergiden kesecek. Bu devletin hakkıdır. Yani şuraya şu bağışı yapanı ben vergiden düşeceğim demek, devlet hakkını da kendi hakkı içerisinde tasarrufta bulunuyor. Zaten devlet bunu yapmaya haklıdır. Ben tabii bunun dini bir boyutu şöyledir. Şimdi Diyanet açıklama yaptı. Hak sahiplerine zekatı ulaştırmak caizdir. Vekaleten ulaştırmak caizdir. Tabii ki bu doğru bir fetvadır. Burada da hükümet, devlet diyorsa ki şu hesap numarasına bağışlarınızı yaparsanız biz bunu zekat da verebilirsiniz, fitre de verebilirsiniz. Bunları biz takip edeceğiz. Fakirlere, tam muhtaçlara efendim ulaştıracağız. Tayyip Bey'in kendi sesinden de bu mealde dinledim. Dolayısıyla burada artık güven esasına dayalıdır. Madem kendisi de buna teminat veriyor, bu para başka yerde kullanılmayacak, sade fakir fukaraya verilecek. Burada zekatın da, fitre de zaten fakire verileceği için Ramazan'dan önce de zekat verilebilir. Zaten özellikle Şaban ayında zekatı çıkartın buyuruyor kitaplarımız. Esas Şaban ayı, Ramazan'da sevap fazla ama Şaban'da ihtiyaç fazla. Çünkü ne de adam Ramazan'a hazırlık edecek, iftarlığı, savurluğu, nevaleyi düşecek, düzecek. Onun için Şaban ayında zekat verin buyuruyor kitaplarımızda ulemamız. Hal böyle olunca yani şimdi Şaban ayındayız. Hem fakir fukara Ramazan'a hazırlanıyor hem böyle bir sorun var. Zekat fitre de verilir ama burada bağış toplaması devletin tabii ki kendi bileceği iştir. İhtiyaca göre toplar. Ben bunu zekat da verebilirsin, fakire vereceğim derse, bu da fakire veriyorsa eğer, verecekse ki bunu Tayyip Bey teminat verdi, buna güvenerek buna da caiz diyebiliriz. Ancak burada belediyelerin bağış şeyini, bu siyasete girebilir. Ben burada fetva kısmına müteallikim. Ama şu da var ki milli mesele olarak dün Süleyman Bey'i izledik. Süleyman Bey burada milli olarak, tabii Tayyip Bey'in de açıklamasını duyduk. Dediler ki yarın burada sorun olur. Bu anayasaya muhaliftir ve şöyle bir sorun olur. HDP belediyeleri de yarın bir geberen efendim terörist leşinin arkasından bunların ailesine yardım yapacağız. Hani nasıl bazı hani özel tedaviler yaptılar hastanelerde, şeyler gönderdi, ambulanslar bilmem neler. Terörist leşlerine ve terörist cenazelerinin peşine HDP belediyeleri de biz bağış toplayacağız, fakir aile burası, bunlara vereceğiz derlerse bu PKK'ya destek olur, teröre destek olur. Biz bunun önünü alamayız. Devlet otoritesi zarar görür dediler. Biz de hükümet yetkililerimizden, devlet büyüklerimizin bu beyanlarını esas alarak devlet içinde devlet olmamalı. Yani burada bağışlar devletin, hükümetin iznine tabi olmalı ve onların dediği kampanyalara katılınmalı. Bu noktayı uygun gördüm. Yani bu tehlikeyi ben de görüyorum. Çünkü neden? Şimdi belediyelerde başlamış işte genel yönetim, yerel yönetim lafı. Zaten bu çözüm sürecinde de çok konuşuldu. Biz o zaman da çok karşıydık milli açıdan. Şimdi bu yerel yönetim meselesinin, işte büyük devlet, küçük devlet. Zaten biliyorsunuz evvelden beri bunların projeleri şeydi, ne onun adı, vilayetler bölünmesi, eyalet sistemine geçilmesi. Maalesef bunu bazı bizim camiadan adamlar da dillendirdi. Yani bu belediyelerin başlattığı kampanyaların ülkeyi bölebileceğini mi iddia ediyorsunuz? Ya, yani ben iddia etmiyorum. Devlet yetkilileri böyle söylüyor. Devlet yetkilileri böyle söyleyince ben bunu ciddiye almak zorundayım. Çünkü neden? Evvelini biliyorum. Yani ben çözüm süreci döneminde çok muhalif olan biriydim. AK Parti'ye rey verdik ama AK Parti'nin çözüm sürecini desteklemedik. Hiçbir zaman desteklemedik. Yanlış idi. Yüzlerce şehite mal oldu polisimiz, askerimiz hendeklerde. O süreçteki yanlışlar ne dönüyordu? Eyalet sistemine geçilebilir. Eyalet sistemi uygun olabilir. Bunları efendim sade HDP'liler demedi ki, diğer partilerden de adamlar dediler. Şimdi de yerel yönetimlerin güçlü, yerel yönetim, bu yerel yönetim genel yönetime karşı bir çıkıp da buradan da bu paralar bağışlar toplanmak suretiyle yarın bir gün kendi fakirini kendi bakacak şekilde, kendine rey veren adamları efendim kollayacak şekilde bir şeye gidebilir. Bundan dolayı bu uygun değil. Ama sonra dediler Konya Belediyesi de yapmış bilmem ne. Bakan Bey dedi ki AK Parti'nin belediyesi de olsa Konya'nın, biz dedik ki paraları iade edin. Milletin paraları iade edilecek. Belediyenin kanuna göre buna hakkı yok. Dün böyle bir açıklama yaptı. Yani buna da memnun olduk. Burada AK Partisi, CHP'si fark etmez. Madem belediyelerin işi değil, yerel yönetimler işi değil, devlet yukarıdan beri bu işi takip etsin. Masarifini, harcanacak yerleri de belirlesin. Peki. Sayın Ünlü, şimdi Diyanet'in kıldırdığı cuma namazına tekrar döneceğim. Yani ona değil de cuma namazı meselesine tekrar döneceğim. Çünkü yarın belki tekrar Diyanet aracılığıyla televizyonlardan bu namaz canlı olarak yayınlanacak ya da yayınlanmayacak. Ama yasak olmasına rağmen... Ya zannetmiyorum bu kadar tepkiden sonra, evet. Yok. Peki gizlice diyelim ki toplu yani cuma namazı kadar, kılmak yani isteyenler varsa yarın için onlara ne söylemek istersiniz? Yok efendim, şimdi cuma zaten devletin iznine tabi olan, burada da devleti temsilen Diyanet Kurumu'na tabi olan bir meseledir. Eğer ki burada izin yok, camilerde toplanmayın, cuma kılmayın denildiği zaman başta onların uyması lazım, bir. İkincisi de başka bölge şeylerde, derneklerde, vakıflarda bizim hiçbir tanıdığımız, bildiğimiz dernek, vakıf, Kur'an kursu, medrese hiçbirinde cuma kılınmıyor ve kılınmamalıdır. Ama ben şimdi duyuyorum bazı selefi dernekler, yani onlar zaten Vehhabi selefi akımına tabi olan derneklerde falan merdiven altı diye tabir edilen şekilde kılındığını duyuyorum. Bunlar sakıncalıdır, yanlıştır, günahtır, vebaldir, kul hakkıdır, ne dersek diyelim. Neden millet birbirine bulaştırıyor? Bir. İkincisi, bunlar zaten Diyanet'in camilerinde cumaya gitmiyorlar. Bura Türkiye'yi darülalp kabul ettikleri için, İslam devleti olmadığı için Diyanet'in imamlarını da arkasına namaz olmaz diyorlar. Zaten onlar normal cumaya da gitmedikleri için bazı yerlerde kılanlar duyuluyor. Ama bunlar asla, yok işte İsmailiye cemaati, yok efendim Erenköy cemaati, Menzil cemaati gibi bir şey ben duymadım. Genel manada ehli tasavvufun, Müslümanlar bu şeye uyuyorlar. Buna uymayanlar duyuluyorsa bunların da selefi derneklere ait olduğunu duydum. Dolayısıyla bunlar da tabii fetva bizden, bizi dinlemezler. Diyaneti de dinlemezler, bizi de dinlemezler. Ama biz Allah için bütün Müslümanlara duyuruyoruz. Böyle bir cumalara katılmayın. Evet, Sayın Ünlü, şimdi birçok şey konuşuluyor. Tabii uzmanlar bu virüsün bir laboratuvar ortamında oluşmadığını, oluşturulmadığını açıkladılar ama yine o ihtimaller, o komplo teorileri arka arkaya konuşuluyor. Bu acaba bir biyolojik silah olarak mı dünyaya salındı, yoksa doğal olarak mı gelişti ya da ilahi bir ceza olduğunu söyleyenler de var. Siz neler söyleyeceksiniz bu yorumlarla ilgili? Şimdi her ihtimal mevcut. Biyolojik silah olarak kullanılma ihtimali göz ardı edilemez. Tabii ki o işte Çinliler yarasa yemişler. Oradan hayvandan, çünkü diyorlar bu işin çıkışı. Hayvandan insana geçiş. O zaten sabit olmuş herhalde şey olarak. Laboratuvarlarda tahliller neticesinde bu hayvandan insana geçen falan. Dolayısıyla iki tarafı da ihtimalde göz ardı edemeyiz. Ama bu kadar bütün dünyayı sarması, hükümetleri devirecek dereceye gelmesi, liderleri öldürecek dereceye gelmesi, işte efendim ne bileyim ben IMF'si, Dünya Bankası, yani ekonomiyi, bütün dünyanın ekonomisini, yani bu sadece bir ülke değil, dünya ekonomisini çökertecek duruma gelmesi. Çünkü bundan evvel kuş gribini gördük, SARS gördük, bilmem ne gördük, işte 5-10-20 sene içerisinde bayağı bir şeyler gördük. Fakat bunların bu kadar zarar vermediği, bütün dünyayı etkilemediği, bazı ülkeler, bazı ilçeleri etkilediği görüldü. Ama şimdi bunun bu kadar büyük kapsamlı olması biyolojik ortamda geliştirilmiş olma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Hatta bunu ismini vermeye mezun değilim. Ama çok önemli bir bilim adamı, benim de şeyim yani doktorlarımdan ama yüksek seviyede bir doktor. Amerika'da şurada burada bayağı bir araştırmalar, kürsüleri olan bir hocamız bana bu biyolojik dedi. Yani ki şu anda da muvazzaf olan bir hocamız. Yani biyolojik olduğu da tespitleri de var dedi. Şimdi bu bulgu meselesi, ister ona inanalım ister buna inanalım. Şu anda yapacağımız ne, ona bakalım. Efendim şu anda çaremiz ne, kurtuluşumuz neye bağlı? Buna bakalım. Şimdi Allah'ın cezası mıdır? Allah'ın cezası mıdır? Azabı mıdır? Şimdi kimisine rahmettir, kimisine azaptır. Kime rahmettir? Bir adam temizse, Müslümansa, namazında, abdest neyse, yani günahlar yapmıyorsa, efendim ne diyeyim size, zinalar, fuhuşlar, bilmem neler, içki, kumar falan, yani kul hakkı yemiyorsa, zulüm yapmıyorsa, cebbarlık, zalimlik falan filan, bu adama birinden bulaştı. Bu adamın ne günahı vardı da buna bulaştı? Şimdi burada bu adama ceza olmaz ki. Bu adama rahmet olur. Hastalığı günahının kefareti olur. İyileşirse tertemiz çıkar hastalıktan. Ölürse şehit olduğunu hadis-i şerif beyan ediyor. Bütün ümmetimin Müslümanları için bu hastalık şehitlik sebebidir. Bulaşıcı hastalıklar taun olarak geçiyor hadislerde. Veba ve bu aksamdan olan. Burada şey ama şimdi bir adam kafir ise, İmansız ise, Allah, peygamber, Kur'an, kitap inanmıyorsa bu adam için yani tabii bir azaptır. Çünkü neden? Günahı da silinmez. Müslüman olmayanın günahına kefaret olmaz. Yok efendim ölse şehitlik diye Müslüman olmayan hakkında şehitlik geçmez. Dolayısıyla oraya sırf azap olur. Ama bizim Müslümanlarımızdan günahkar olanlara gelince burada iki taraflıdır. Bir tarafı bir musibet gelir ama bu ceza gelince şimdi bu Çin'den geldi, bilmem yarasadan geldi, şuradan geldi, buradan geldi. Ama şimdi Kur'an'da da bir genel kaide var. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَتِنْ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Başınıza gelen musibetler sizin özelinizde düşünürseniz. Yani burada Türk milletine ceza geldi, bilmem Suudi Arabistan'a ceza geldi diye bir şey yok ki burada. Genel bir vakadır bu. Ama şimdi burada her insan özelinde bunu düşünecek. Ben de buradan darlandım. Yok da işten çıktım. Yok maaşımı alamadım, yok efendim ekonomik krize girdim veya efendim işte vücuduma hastalık geldi, öksürüyorum, ateşim var, perişan oldum falan. Çoluk çocuğuma yanaşamıyorum. Öyleyse insan hanımına yanaşamıyor. Çocuğunu öpemiyor. Şu şöyle bir şey olabilir mi yani, şu sorunun büyüklüğüne bak. Çocuğunu öpemiyor bile 20 gündür. Ya çocuğuna yanaşamıyor. Böyle bir acayip bir durum geldi. Bu bizi üzüyor mu? Üzüyor. Musibetin tarifinde ne geliyor? İnsanı üzen, mahzun eden her şey musibettir. Madem bizi üzen bir musibettir, Kur'an'da diyor ki musibetler فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ ellerinizin işlediği günahlarınız yüzünden gelir. Yani ne demektir? Tevbe edin. Her kul günahkardır. Hiçbirimiz peygamber değiliz. Benim ne günahlarım vardı da şimdi bu iş başıma geldi? Ben kendimi sorguluyorum ve sorguladım. Kendi kendime özel bir günahlar biliyorsam bunlardan tevbe ettim ve tevbe ediyorum. Ondan sonra kul hakkı varsa mesela anında ölme tehlikesi var. Şimdi bu hastalık birden bulaşsa 10 gün 15 gün içinde götürüyor ekseriyetle. Yani kronik hastalığı olan veya 60-65'in üzerinde olanlarda bu oran yüksek. Şimdi burada o zaman helallaşma zamanı. Kul hakları varsa üzerimizde ödeşme zamanı. Telefon edip helallik isteme zamanı. Bir parası bilmem ne varsa alacağı vereceği bunu ödeme zamanı. Bu noktadan insanlar kendini muhasebeye çekmeli. Efendim bunu avantaja dönüştürmeli, rahmete dönüştürmeli, tevbe vesilesi kılmalı. Ecelden evvel ölüm yok. Zaten ecelimiz gelmezse de bu hastalık olmasa başka bir şeyden öleceğiz. Gün ileri gitmez, bir nefes fazla verilmez. Ecel gelirse de Allah bunu şehitlik sebebi yapar. Mesela onun için evlerden çıkmayalım, sokağa çıkmayalım diyoruz. Neden? Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor ki sabreden kişi, evinde sebat eden kişi, dışarı çıkıp bulaştırmayan kişi, velev ki o hastalık ya tutulmasa da, o hastalıktan ölmese de, o dönemde başka bir nedenle ölürse, mesela ben şu anda evimden çıkmama şartına uyuyorum ve bu şarta sabrediyorum, benim de ihtiyaçlarıma çıkmak istediğim işler, yerler var, çıkmıyorum, duruyorsam, bu arada ben kalp krizinden ölsem veya şeker komasına girsem ölsem, koronaya bulaşmadan ölsem, yine şehitliktir diyor. Çünkü o dönemde sebat lazım, sabır lazım. Çünkü her tarafa vuran bir bela. Sana o hastalık vurmasa da sebat ettiğin için şehit olursun diyor. Başka hastalıktan da ölsen diyor. Ama diyor dolaşırsan, çıkarsan, ortalığa bulaştırırsan diyor, o hastalıktan da ölsen şehit olmazsın diyor. Neden? Kul hakkına girdiğinden. Böyle bir ayrıntılar var hadis-i şeriflerde ve ulemanın beyanlarında. Önlemlerimi alıyorum diyorsunuz. Bir önceki yayınlarınızda sizin elinizde eldivenler görmüştük. Siyah eldivenler. Onları bugün kullanmadığınızı gördük. Evet. Başka önlemlere mi geçtiniz efendim? Bugün özellikle mi takmadınız o eldivenleri? Yok, başka önlemlere geçmedim de. Şimdi bir yere dokunmuyorum da. Şöyle, siz de dediniz bir kameraman göndereceğiz. Bir kameraman gönderdiniz. Zaten 2-3 metre mesafe var. Efendim ben o zaman, bu doktorlar da her akşam açık oturumlarda başka bir şey söylüyorlar. Biri diyor maske lazım, biri diyor lazım değil. Biri diyor eldiven fayda eder, biri diyor daha beter eder. Böyle durumlar var. Ben dışarı ortama çıkacak olsam şimdi, o zaman ilk şoklamalardaydı. Şimdi dışarı çıkmak zaruretim olsa, bir doktor hastaneye Allah muhafaza etsin bu zamanda düşmekten, hani başka bir iş içinde düşmekten, şimdi dişin ağrısa gidemeyecek dönem oldu yani, öyle bir zordayız. O zaman tabii eldiven ve maske takıyorum. Ama şimdi kendi şeyimdeyim, odamdayım, onun için takmadım. Şimdi astrologların da bu salgından önce yaptığı yorumlar var. Hatta bu yorumlar sonrasında astrolojiye inanmayanlar bile ağızları açık bir şekilde bu eskiye ait videoyu izlediler. Şimdi bu söylemler için neler söyleyeceksiniz? Sizin astrolojiyle ilgili görüşlerinizi de merak ediyorum. Efendim benim için astrolojiyle ilgili görüşlerim Allah Teala'nın bildirmediği sürece hiçbir kimse gaybı bilemez. Gaybı bilemez demek bir an, bir saniye sonrasını bilemez. Ancak Allah Teala'nın bildirdiği kimseler vardır. Bu bildirdikleri mesela başta peygamberlerdir. Bunlara gelene vahiy denir. Sonra velilerdir. Bazı velilere bildirebilir. Bazı hususları, her şeyini, bütün gaybını kimseye bildirmez. Bütün gaybını peygamberlere de bildirmemiş. Bazı gaybları bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz'e bildirdiğine dair ayetler var. Cin suresinde vesaire. Ondan sonra tabii illa menirtaza min rasul. Sadece Efendimiz'e değil, rasullere olarak genel. Velilerin kerameti haktır. Bu da Kur'an ayetleriyle keramet sabittir. Onlara da ilham tarikiyle keramet tarikli olur. Bunun dışında tecrübe ilim sebeplerindendir. Mesela bir şey birkaç kere denenmişse, ondan sonra şimdi Nasreddin Hoca'nın işine döndü. Yani adam ağacı kesiyor, oturmuş ağacın üstüne, altındaki ağacı kesiyor. Oradan da çıkan da dedi ki, geçen yoldan dedi ki, hoca ne yapıyorsun, düşeceksin. Hoca da devam etti, düştü diyorlar değil mi şimdi? Ondan sonra gitti adamı buldu. Madem düşeceğimi bildin, öleceğimi de bilirsin diye yapıştı adama. Şimdi burada bazı şeyler tecrübeyle sabit olur. Yani tecrübeyle sabit olur ne demek? Bir şey 3 kere, 5 kere, 10 kere denenmişse, bu işi o yeniden vuku bulduğunda birisi derse ki şu işi yapma, şöyle yapma, şöyle olur sonu. O adam onu dinlemeyip yaptığı zaman ondan sonra da vay nereden bildi? Ya nereden bildin bu işin kaç kere deneyimi var? Bu astrolojideki meselelerde şöyledir. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de burçlar yarattığından bahsediyor. Semada burçlar. Burçlarla ilgili ayet-i kerime vardır. Ama şimdi bu burçların insanın üzerinde etkisi var mıdır, yok mudur? Bu hususta bir sabit olarak bir ayet hadis yoktur. Ve lakin mesela bazı hadis-i şeriflerde der ki İzâ talâ'an necim rufi'atil âhetü minel ard. Şimdi burada necme iki mana verirler. Birincisi Süreyya yıldızıdır. Mesela Süreyya yıldızı doğduğu zaman yeryüzünden afet kalkar. Şimdi buna bazı alimler şöyle ama bu hadiste var, sahiptir. Hadise mana vermişler ot bittiği zaman. Mesela şimdi bahar olduğu zaman bundan dolayı delil getiriyorlar. Otlar bittiği zaman yani bahar ve yaza girişte, bahardan sonra baharın yaza geçişinde afetler kalkar. Mesela bundan istidlal ederek ben şimdi size diyebilirim ki yani buna dayanarak biraz otlar bitmeye başladığı zaman inşallah bu musibet hafifleyecek. Bunu diyebilirim ama ben burada kahinlik, müneccimlik yaptığımdan değil. Hadis-i şerifte diyor, bu hadisin iki manası vardır. Bir Süreyya yıldızı ile ilgili ama alimler demişler ki Süreyya yıldızı doğduğunda da o dönemde de efendim veba salgını olanlar var. Onun için burada ekseriyetle otların bittiği manası ağır basıyor. Şimdi gökte de gezegenler var. Bu gezegenlerin birbirine iktiranı var, iktirabı var. Yani yanaşmaları var. Ondan sonra uzaklaşmaları var. Şu gezegen şunla yanaşırsa. Şimdi mesela size şunu söyleyeyim. Efendim önümüzdeki sene veya önümüzdeki yıllar içerisinde güneş tutulması ne zaman olacak? Dünyanın hangi bölgesinde görülecek? Efendim ay tutulması ne zaman olacak? Kısmi mi olacak? Tam mı olacak? Türkiye'den mi görünecek? İşte dünya neresinden tam görünecek? Nereden kısmi görünecek? Bunların hepsini astronomi ilminde şu anda biliyorlar mı? Biliyorlar. Ve takvime bile bir sene evvel yazıyor mu ki güneş tutulması diye? Efendim günüyle saatiyle yazıyor mu? Yazıyor. Günler evvel çıkın balkonlarınıza şu gün şu saatte çok güzel şu bölge takip edebilir. İşte şuradan güzel görünecek Amasya'dan bilmem ne. Millet kalkıyor dürbününü alan bilmem bir Amasya'ya gidiyor oraya gidiyor. Geçen senelerde oldu bunlar. E şimdi bu güneş tutulacak, ay tutulacak. Bunların tutulacağını bir an evvel bile söylemek gayb ilmine girer. E peki bunu nasıl bir sene evvel, iki sene evvel, üç sene evvel söyleyebiliyorlar? E o zaman Allah'tan başkası gaybı bilmezdi. Kaidesi bozulmuyor mu? Bozulmuyor. Allah'tan başka kimse gaybı müstakil olarak bilemez. Allah'tan gayri, Allah ancak müstakil olarak bilir. Ne demek? Sebeplere başvurmadan, dürbüne bakmadan, tecrübeye dayanmadan. Allah-u Teala'nın ilmi sonsuzdur, ezelidir, ebedidir. Allah'tan gayrinin ilimleri, gaybla ilgili ilimleri, peygamber de olsa Allah'ın bildirmesine muhtaçtır. Şimdi bu astrologlar da, bunlarda da aynı meseleyi düşünelim. Yani bu tecrübe edilmiş veyahut da bir hesap yapılıyor. Kur'an'da diyor ki Eşşemsü vel kamer bi husban diyor. Yani güneş ve ay hesapla dolaşıyor diyor. Hesapsız değil. Yani geçen sene bugün bu sabah nereden doğduysa bugün bu sabah oradan doğdu. Geçen sene bugün bu akşam nereden battıysa bugün bu akşam oradan battı. Her gün aynı yerden doğup batmıyor. Yazın kışın doğusu doğu batı değişmiyor ama yaz ve kış itibariyle de doğularımız batılarımız değişiyor. Yani güneş ve ay itibariyle. Hal böyle olunca onun için Kur'an'da Rabbül Meşarik ve Rabbül Megarib doğuların Rabbi, batıların Rabbi diyor. Tek doğu söylemiyor. Çünkü yaz itibariyle doğunun içinde bir bölüm var. Yazın meşriki, kışın meşriki. Şimdi hal böyle olunca Allah Teala bu ilimleri kullana kısmen öğretmiş. Sen bu hesaplara baktığın zaman, bu hesaba göre 2 ay sonra güneş tutulacak dediğin zaman, güneş de tutulduğu zaman, İstanbul, Türkiye'de her yer karardığı zaman, senin burada peygamber olmana, evliya olmana bir lüzum yok ki. Gayb ilmini bilmene de lüzum yok. Neden? Allah Teala buyuruyor ki güneş ve ay sistemi, gezegenlerin sistemi hesapla dönüyor diyor. Şimdi bu hesaba göre, bu hesabı yapan Allah'ın hesabı şaşmaz. Çünkü Allah'ın hesabıdır güneş ve ayda. Kul da bu hesabı öğrendiği zaman, yıllardır bu hesaba göre hareket ettiği zaman o hesap şaşmıyor. Burada da diyor ki astrologlar mesela şu gezegenler şu gezegenlerle birleşirse şu şuna yanaştığında bu nerede denenmiş, tecrübe edilmiş yüzlerce binlerce sene evvelden bu durumda afet oluyor, şu durumda salgın oluyor, şu durumda bulaşıcı hastalık oluyor gibi bunların eski kitaplarda ben şimdi kitap yazıyorum bu usta astroloji değil de bulaşıcı hastalıklarla ilgili mesela bakıyorum. Şu sene, şu sene, şu sene, sene sene vebaların, salgınların, bulaşıcı hastalıkların dönemleri hepsi belirtilmiş. Hal böyle olunca geçmiş deneyimlerden yola çıkarak bu astrologlar da bunlar şimdiki yeni bir bu veriler değil. Çok eski geçmiş ulemanın beyanları binlerce senelik kültüre dayanıyor. Buradaki veriler doğrultusunda bunlar da bunu söylüyorlar. Bu verinin tutması da aynı neye benzer? Aynen efendim şu senenin şu ayında güneş tutulacak. Şuradan da görülecek. Demek nasıl mümkünse şu anda da önümüzde yani 2020'nin şu senesi onu neye bakıyorlar? Hangi gezegenler birbirleriyle yaklaşıyor? Hangisi birbirinden uzaklaşıyor? Sistem ona göre. Orada da bir tecrübe var. Deneyim var. O geçmiş tecrübeye dayanarak bu bir hesaptır. Bir hesaba göre yapıyorlar. Yoksa bunlara vahiy gelmiyor. Bunlar evliyadır. Ha yani bunlar evliya değil, enbiya değil yani. Onun için bunların çıkmasında şaşılacak. Yani bunların çıkmasında şaşılacak bir şey yok. Bunlar Allah'ın öğrettiği ilimlerdeki tecrübe ve hesaba dayalı bir şey. Peki. Şimdi izleyicilerimizden de sosyal medya üzerinden de sorular geliyor. Müsaade ederseniz onlara da değinelim. İnternet üzerinde 20 liraya, 50 liraya bir korona duası satışı var. Yani onu soruyorlar Allah aşkına nedir bu diye. Ben görmedim de duymadım da ama böyle şeyler caiz değil yani burada milletin hastalığından şeyinden istifade etmek için bulaşıcı bir hastalık, herkes tehlike içinde, korku içerisinde. Ben siteme daha ilk günden hemen hemen 2 haftayı geç 3 hafta oldu. Bu usta bütün okunacakları, duaları PDF halinde attım. İsteyen de dedim çıktı alıp üzerinde de taşıyacak Allah'ın ayetlerini. İsteyen işte efendim okusun, işte şu kadar Allah'ın ismini çekiyor, zikrediyorsun, şu ayeti okuyorsun. Bunların hepsini kitaplardan, kaynaklarıyla, hadisten, ayetten yazdım ve millete arz ettim. Ve orada beyan ettim. Dedim ki kim ki bunları parayla satarsa, çıktı alıp da çoğaltıp da 3 kişiye, 5 kişiye satarsa Allah onun belasını versin, ona virüs bulaştırsın diye de beddua ettim. Onun için burada efendim böyle bir şey yapanlar yani istismara girmişler. Halkın iyi niyetini istismara girmişler. Bunlara uygun görmüyoruz tabii. Evet, siz de demin dediniz koronadan korunma dualarını. Yani biz zaten biz sitemizde sıralamıştınız. Ben sitemde var. İsteyen girebilir. Ya cübbelahmethoca.tv'de midir? Benim Facebook sitemi hepsine PDF olarak attım. Yani herkes sıralasın, okusun. Bazı da üzerinde taşıma var. İmam-ı Azam Ebu Hanife'den rivayet edilen. O da çok önemli bir duadır. Osmanlı ecdadımız bunu evlere bütün asmışlar. 100-200 sene evvel basmışlar. Onlar da var. Ama ben onu dedim ki yani bir insan 10 kişiye de çıktı alsa, 20 kişiye de dağıtsa ben hakkımı helal ediyorum. Benim burada bir emeğim var. Uğraşmışım sabahlara kadar uyumuyorum. Ben de burada roman yazmıyorum. Kaynak göstererek tercüme yapıyorum. Ama bunu dedim hani bir kişiye bile parayla verirseler hakkım haram olsun dedim yani. Burada zaten hazır yazmışız. Ne lüzum var parayla alma, orada bedava alsınlar. Birbirine de bedava dağıtabilirler. Tabii bu dualar bizim önlem almamıza tabii ki ve onlarla birlikte tek başına dualarla tabii ki bir korunma talep etmemiz. Hayır, en mümkün. Başta yok, en başta zaten ilk başta sohbette de söyledim, orada da söyledim. İlk başta 14 kuralı, Sağlık Bakanlığı'nın 14 kuralını yazdım siteye. Dedim ki Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ettiği 14 kural önceliğimizdir. Şu Allah bize önce tedbir alın buyuruyor. Dua da tedbirlerdendir, dua da kaderdendir. Maddi tedbirler, manevi tedbirler. İki kanatla kuş uçuyor. Biz Müslüman olduğumuza göre Allah'tan şifa isteyeceğiz tabii ki. Sayın Ünlü, şimdi önümüzde Ramazan. Birçok şey eskisi gibi olmayacak tabii. Geçtiğimiz Ramazan gibi olmayacak. Bir sürü önlemler var. Özellikle sosyal izolasyondan tutun da karantinaya kadar. İşte toplu olarak namaz kılınmamasına kadar. Siz neler öngörüyorsunuz? Bu Ramazan'da nasıl sıkıntılar yaşayacak vatandaşlar? Yani ben sıkıntılar tabii maddi olarak yaşayabilirler. Ekonomik olarak yaşanacağı anlaşılıyor. Birçok işten atılmalar var. Keşke hükümetimiz bu işten atmaları yasaklasaydı tabii. Ona göre de tedbirler alınsaydı ama buna çok üzülüyorum. Haberlerde izlediğim vakit çok işten atılanları. Bunlar tabii Ramazanların da milletin çok efendim kötü etkileyecek. Zaten Ramazan'da iftarlık sahurluğunu bile almaktan aciz adam. Bir de işten atılırsa ne olacak? Bu işten atılır. Çünkü birçok insanımızın maalesef kenarında şöyle bir ay, iki ay geçineceği kadar bir parası yok. Bu fakirlikten dolayı bu üzücü bir şey. Ama tabii iftar sofralarında böyle toplaşılamayacak. Konu komşu davet edilemeyecek, akraba bir araya gelemeyecek gibi anlaşılıyor. İnşallah yani Ramazan-ı Şerif hürmetine Allah hafifletir, azaltır ama yine de bu iş bayağı bir zaman süreceğini beyan ediyorlar. Dolayısıyla buna güvenip de işte efendim hafifledi, azaldı, piklemeden düşüşe indi. Ya düşüşe geçse de sana ne zaman vuracağı belli değil. Onun için bunda oran %1'e bile düşse, %1 sana vurursa sende %100 olur. Onun için tedbirler elden bırakılmamalı. Yine eski Ramazanlar şeklinde herhalde camilerde açılacağını pek tahmin etmiyorum. Şu gidişatla teravihlerde, cumalarda falan buluşulacağını da düşünemiyorum şu an için. Ama Allah kerim, tabii Allah'tan ümidi kesmiyorum ama azami derecede tedbirlere riayet edilmesi lazım. Ve tabii insanlar da kendi aralarında buluşmaları Ramazan iftar sahur sofralarında buluşma şeklinde yapmamaları lazım. Şu andaki anlaşılan gidişat onu gösteriyor. Yani bu tedbirleri Ramazan diye de bozmamaları lazım. Bu tedbirlere uymak olacak herhalde değil mi? Riayet etmek, azami riayet etmek. Bir kişiye yanaşmayıp ona bir şey taşıyıcıysan da sen anlamıyorsan da ona bir şey bulaştırmamak. Bu en büyük ibadet. Şu anda Allah'ın farzı emri bu. buna riayet edilmesi lazım ki birbirine zarar vermeyelim. Evet. Sayın. Geri kalan kendi ibadetimizi yaparız. Kur'an'ımızı okuruz. Hatmimizi yaparız. Teravih kendimiz kılarız. İbadetlerimiz Allah'la aramızdadır. Bunlar cemaatle yapılan, şair-i İslam'dan olan tabii teravih gibi vazifeleri cemaatle yapsak iyiydi ama şu anda Rabbimiz böyle bize takdir buyurmuş. Kaderine razıyız. Peki. Sayın Ahmet Mahmut Umlu, teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için efendim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun efendim.